roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest to czwartek, 28 marca. Właśnie minęła 16. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Popołudniowe wydanie zapraszamy do trójki do 19. Zaczynamy od serwisu Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A w serwisie Rady od samorządów, choć grunty pod mieszkaniami zmieniają formę z użytkowania wieczystego na własność, pieniądze lepiej wpłacić. Nawet kilka godzin potrwają utrudnienia na autostradzie A2 za Poznaniem. Wywrócony tir zablokował oba pasy w kierunku Świecka. Bruksela oczekuje od Londynu konkretów w sprawie Brexitu. Do końca marca najlepiej zapłacić za użytkowanie wieczyste, radzą samorządy. Należy to zrobić, mimo że w tym roku weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. Właściciele mieszkań i domów na takim przekształceniu mogą dużo zyskać, m.in. dzięki bonifikacie. Według ustawy o przekształceniu opłatę trzeba uiścić do końca lutego przyszłego roku. Z kolei ustawa o gospodarce nieruchomościami nakazuje uregulowanie opłaty za użytkowanie wieczyste do końca marca tego roku. Co zatem zrobić? Wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński radzi uregulować opłatę tak jak do tej pory. Potem my ją zaliczymy w poczet tej opłaty przekształceniowej, którą i tak będziecie płacić. Brak opłaty za użytkowanie może być problemem, jeśli z jakiegoś powodu nieruchomość nie będzie nadawała się do przekształcenia, mówi wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Wtedy można sobie wyobrazić sytuację, dlatego jestem taki ostrożny, że samorząd będzie domagał się na przykład odsetek. Część samorządów skarży się, że nie zdąży z procedurami przekształcenia do końca roku. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Po raz czwarty przed Sądem Okręgowym w Szczecinie rozpoczął się proces Jacka Piechoty, byłego posła i ministra gospodarki. Instytut Pamięci Narodowej zarzuca mu, że startując do Senatu w 2011 roku zataił w oświadczeniu lustracyjnym współpracę z SB. IPN zebrał materiał dowodowy, z którego wynika, że Jacek Piechota był tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie Robert. Miał donosić na środowisko harcerskie od 1984 roku do końca PRL. Po kolejnej apelacji IPN sędzia Artur Karnacewicz sprawę rozpoczął dziś od początku. Sąd postanowił wszcząć kolejny raz postępowanie lustracyjne w stosunku do Jacka Piechota. Prokurator Jacek Czarnecki z IPN nie ma wątpliwości, że Piechota świadomie donosił na harcerzy, gdy był komendantem chorągi w Szczecinie. Świadczą o tym liczne dowody. Są to dokumenty sporządzane przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa i ich jednoznaczna wymowa w połączeniu z treścią zeznań świadków. Jacek Piechota bagatelizuje proces. Uważa, że nie ma on większego znaczenia, bo od wielu lat nie zajmuje się już polityką. A pomimo to zaczynamy czwarty sezon. Sędziowie od początku wracają do wszystkich zeznań. Jacek Piechota był członkiem PZPR i najmłodszym posłem w czasach PRL. Dwukrotnie pełnił funkcję ministra gospodarki w rządzie Leszka Millera i Marka Belki. Obecnie jest prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej i utrzymuje się z doradztwa gospodarczego. Tomasz Duklanowski, Radio Szczecin. Kłopoty na A2 na odcinku Buk-Nowy Tomyśl w kierunku Świecka. Przewrócona ciężarówka z torfem zablokowała oba pasy autostrady. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 7 godzin, informuje Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji. Na miejsce musi zostać ściągnięty ciężki, specjalistyczny sprzęt, aby móc ten pojazd bezpiecznie usunąć. Dlatego też na miejscu są strażacy i policjanci, a także służby autostrady, żeby wszystko to przebiegło sprawnie i bezpiecznie. Policja podejrzewa, że kierowca stracił kontrolę nad ciężarówką z naczepą. Mężczyzna był trzeźwy. Trafił do szpitala. Nie odniósł poważnych obrażeń. Komisja Europejska czeka na konkretną decyzję Wielkiej Brytanii w sprawie Brexitu. Wczoraj Izba Gmin odrzuciła wszystkie scenariusze dotyczące wyjścia z Unii. Wcześniej dwukrotnie posłowie odrzucili też umowę, którą premier Theresa May wynegocjowała z Unią Europejską. Komisja Europejska, jak mówił jej rzecznik Margarity Skinas, przyjęła do wiadomości orientacyjne głosowanie w Izbie Gmin. Naliczyliśmy wczoraj 8 razy nie. Teraz potrzebujemy jednego tak, by popchnąć sprawy do przodu. Rzecznik przypomniał, że unijni przywódcy kilka dni temu zdecydowali na szczycie, że jeśli umowa o wyjściu nie zostanie w tym tygodniu ratyfikowana na Wyspach, wtedy termin Brexitu zostanie automatycznie przesunięty na 12 kwietnia. Teraz do rządu Wielkiej Brytanii należy poinformowanie nas o planowanych dalszych krokach. Możliwe jest wtedy albo wyjście Wielkiej Brytanii z Unii bez porozumienia, albo prośba o kolejne przesunięcie Brexitu i decyzja władz w Londynie, co dalej. Gdyby jednak porozumienie zostało przyjęte, wtedy sprawa jest prosta. Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej w sposób uporządkowany 22 maja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rośnie liczba ofiar pożaru 22-piętrowego biurowca w centrum stolicy Bangladeszu, Dhaki. Zginęło co najmniej 19 osób, 70 przewieziono do szpitali. Wciąż nie wiadomo, ile osób jest uwięzionych w płonącym budynku. Trwa akcja ratunkowa. Strażacy wykorzystują w niej śmigłowce. Ogień został już opanowany i nie rozprzestrzenia się na pobliskie budynki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu lub mrzawki, od północy kraju stopniowo zanikające. Temperatury, proszę Państwa, ta maksymalna od 7 na Suwalszczyźnie i w Kotlinach Sudeckich, około 10 jest dzisiaj w centrum, do 12 na Pomorzu Wschodnim i Wybrzeżu. A jak to jest na Pomorzu Centralnym, to sprawdzimy już teraz. Łączymy się z Gdynią na naszym najważniejszym i najbardziej znanym chyba żaglowcu, na Darze Młodzieży. Dzisiaj Agnieszka Szwajger i Tomek Kowalczewski. Dzień dobry. Jak oglądam wasze zdjęcia przesłane przez was, to tak, w tej chwili chyba słonecznie, ale dzisiaj to różnie było na skwerze Kościuszki, prawda? Było różnie, a teraz przedstawimy Państwu pogodę od samego starszego oficera Daru Młodzieży. To prawda, że wyszło słońce. W Gdyni termometry pokazują 10 stopni. Niebo jest częściowo zachmurzone, ale z zachmur wyłania się słońce. Wiatr wschodni 7 km na godzinę, a około 19 niebo zasłonią chmury i temperatura spadnie do 6 stopni. A w nocy zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego z przelotnymi opadami. Temperatura do 7 stopni. Wiatr wschodni około 20 km na godzinę. Jutro rano i przed południem pochmurno, słońce wyjrzy dopiero około 13. Temperatura do 14 stopni maksymalnie. Mocniej też będzie wiać. I mamy do ciebie pytanie. Aha. Tutaj z Daru Młodzieży. Bardzo proszę. Białą fregatę pewnie widziałeś, ale czy widziałeś białą tęczę? Nie, ale wy mieliście okazję? A mieliśmy okazję, tak. Godzinę... I nawet zrobiliśmy zdjęcie. I prześlemy godzinę temu, dokładnie godzinę temu. Tutaj była cały skwer Kościuszki, Zatoka Gdańska, spowite gęstą mgłą, że z dziobu nie było widać rufy Daru Młodzieży. Wysoko przebijało się słońce, a po drugiej stronie nad Zatoką Gdańską piękna biała tęcza. No to czekam na to zdjęcie, moi kochani, bo niektóre z waszych zdjęć są już na Facebooku, na naszej stronie. Zapraszam słuchaczy, by zerknęli. Zapraszamy do Trójki. Więcej zdjęć już wkrótce. Czy można was tam odwiedzić, gdyby ktoś chciał zajrzeć na skwer Kościuszki? Oczywiście, że tak. Zapraszamy. Właśnie teraz rozpoczyna się piknik morski, który będzie trwał dokładnie tyle, ile nasza popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, czyli do godziny 19. My jesteśmy przy burcie, na burcie, zależy od sytuacji Daru Młodzieży, ale jesteśmy dobrze, że tak powiem, oflagowani. Dobrze oznakowani. Proszę zresztą sprawdzić na Facebooku, tam szczegóły być może Państwo dzięki temu odrobinę łatwiej trafią do naszej ekipy. Bardzo dziękujemy, w Gdyni jeszcze dzisiaj będziemy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 31 marca w Mediamarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16:08 minęła. Przez najbliższe 3 godziny audycja Zapraszamy do Trójki. Program przygotowała Magdalena Dercz, realizuje Elżbieta Malinowska, a przy telefonie Halina Wachowicz. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. W pierwszej godzinie audycji powiemy m.in. o ujawnianiu finansowania partii politycznych. Czy można tego nie robić, zasłaniając się przepisami RODO? Bardzo popularne jest odmawianie dostępu do wszystkiego na RODO. Nowy sposób, na RODO. Latają Państwo samolotami? Mają Państwo swojego rzecznika praw pasażerów. Rzecznik nie będzie rozstrzygał postępowań, rzecznik będzie zbliżał stanowiska. Chiny ogłaszają oficjalnie, nie będziemy już więcej importować śmieci i to poważny kłopot, między innymi dla Europy.

No i co państwo powiedzą na taki początek audycji? Mogę tylko dodać, że gitar to dzisiaj przed 19 nie zabraknie. Zapraszamy do Trójki. Widzę kwadrans po 16. Partia Wiosna Roberta Biedronia nie chce się przyznać, skąd bierze pieniądze. Tak przynajmniej twierdzą przedstawiciele sieci obywatelskiej Watchdog. Organizacja poprosiła partię o ujawnienie źródeł finansowania, jednak działacze Wiosny nie udzielili pełnej odpowiedzi, tłumacząc, że nie chcą narazić się na złamanie przepisów RODO. Krzysztof Śmiszek z partii Wiosna zapewniał w Radiu Wrocław, że jego ugrupowanie nie ma nic do ukrycia. Mamy spór co do znaczenia niektórych przepisów. To znaczy, my jesteśmy partią absolutnie transparentną. Po pierwsze uspokajam, Wiosna jest finansowana tylko i wyłącznie z datków Polek i Polaków. My nie mamy wagonów pieniędzy z subwencji publicznych, tak jak duże partie. Natomiast czymś innym jest wykazanie wszystkich wydatków i dochodów, tak aby nie naruszyć przepisów o ochronie danych osobowych. My złożyliśmy dwa wnioski do partii Wiosna. Szymon Osowski z sieci obywatelskiej Watchdog. Pierwszy wniosek dotyczył udostępnienia tak zwanych wyciągów bankowych, które zawierałyby informacje o wydatkach partii. Partia nie zrealizowała tego wniosku, my złożyliśmy skargę, dopiero się partia zreflektowała, udostępniła nam takie skany, w których wyłączyła jawność przedsiębiorców. Złożyliśmy drugi wniosek, żeby się upewnić, jakie ma stanowisko partia i zawnioskowaliśmy o skany tych faktur czy rachunków i złożyliśmy jednocześnie zapytanie o udostępnienie pełnego wyciągu bankowego, zawierającego również wpłaty na rzecz partii. Czy faktycznie przepisy RODO mogą blokować udostępnienie tego typu informacji? Problem jest zarysowany bardzo ogólnie. Aleksandra Piotrowska z firmy odo24.pl. Żeby się odnieść precyzyjnie i bardzo merytorycznie, trzeba byłoby zbadać sprawę, zbadać zarówno złożony wniosek, jak i przedstawioną odpowiedź. Przede wszystkim, czego ten wniosek dotyczy, co chciał uzyskać podmiot badający, a czego z drugiej strony nie chciała dać partia Wiosna. To jest zastanawiające z takiego punktu widzenia również akcji Wiosenne Porządki, które zrobiła partia Wiosna, która polegała na złożeniu 8 tysięcy wniosków o udostępnienie informacji publicznej. To jest słuszne. Jak najbardziej trzeba dopytywać o finanse na poziomie lokalnym, jak one wyglądają. Natomiast no, z jednej strony nie można żądać od kogoś pełnej transparentności, a z drugiej strony mówić, no słuchaj, jak chcesz wiedzieć, jak my się finansujemy, jak wydatkujemy publiczne pieniądze, to nam zapłać, wykaż, dlaczego to jest szczególnie istotne. Rzeczywiście bardzo popularne jest odmawianie dostępu do wszystkiego na RODO. Niezależnie tak naprawdę, czy te informacje, do których dostępu odmawiamy, tak naprawdę mają cokolwiek wspólnego z ochroną danych osobowych, czy w ogóle z tą ochroną danych osobowych, nic wspólnego nie mają. Jest to bardzo popularna praktyka. Dla osób, które nie zajmują się ochroną danych osobowych, trudno jest nawet z tym polemizować, jakkolwiek dyskutować, czy rzeczywiście ta odmowa na RODO ma zastosowanie, czy nie ma zastosowania. Rozumiem, że organizacja docieka, ma prawo. Niech ten spór co do tego poziomu transparentności rozstrzygnie sąd. Jeśli sąd uważa, że trzeba wykazać imiona i nazwiska wszystkich osób, które wpłacają pieniądze na partię, zrobimy to bez dyskusji. To w jakich sytuacjach zdarza się najczęściej no, zasłaniać RODO, kiedy no, właściwie nie mamy do tego podstaw? A to w sklepie, rozmawiam ze sprzedawcą, proszę o kierownika, chciałabym złożyć skargę na pracownika, nie bo RODO. Jedna ze sławniejszych to jest odmowa dostępu na teren cmentarza, bo RODO. Idę do fryzjera, a fryzjer mi mówi, że mnie nie obstrzyże, jak nie wyrażę mu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Tematyka ochrony danych osobowych jest tematyką skomplikowaną. Nie jest łatwa w odbiorze nawet dla profesjonalistów i dlatego te absurdy powstają. RODO u fryzjera. No to rzeczywiście niezwykła sytuacja. Sprawie przyjrzał się Mariusz Krzemiński. Ważna informacja 71335. Otrzymałem SMS. Uwaga, ogromny korek na trasie S8 od węzła Konotopa do węzła Broniewskiego. Wszystko stoi w kierunku na Warszawę. No High, czyli nowe nagranie The Black Keys. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Jest 16:22. Zapraszamy do Trójki. Wracamy do Gdyni, bo do Gdyni, proszę Państwa, po 10 miesiącach wrócił Dar Młodzieży na miejscu Agnieszka Szwajgier. Dzień dobry, doszło zdjęcie, Agnieszko, jest rzeczywiście biała tęcza. To jeśli Państwo pozwolą, ja to zdjęcie za chwilę umieszczę na naszej stronie na Facebooku. Proszę wpisać Zapraszamy do Trójki. Taka właściwie częściowo blada ta tęcza, bo w prawej stronie tęczy, zobacz, tam delikatnie te kolorki się pojawiają. To takie niezwykłe zjawisko. Rozumiem, dzisiaj tam warunki do tego, by tęcza powstała, były sprzyjające. Tak, były sprzyjające. Mamy słońce, mamy tęczę. To jest takie niezwykłe wydarzenie, ten moment, kiedy statek wynurzał się zza mgły. I przyznam szczerze, że nie spodziewałam się, że tak mnie to wzruszy, naprawdę. Dlaczego? Ponieważ z wieloma osobami nawiązałam więzi, zżyliśmy się no właśnie, Agnieszka, tego bo, odcinka. Bo ty musisz koniecznie przypomnieć, że ty tam troszeczkę na tym naszym pięknym żaglowcu dopłynęłaś. Tak, my płynęliśmy, Trójka Radiowa płynęła dokładnie ze Szczecina do Bordeaux we Francji. To były 2 tygodnie. Mogliśmy się tutaj poznać, zżyć z uczestnikami rejsu niepodległości. Wielu z nich dzisiaj zobaczyliśmy, kiedy czekaliśmy właśnie przy brzegu. Czekaliśmy z rodzicami, czekaliśmy z innymi laureatami i przyznam szczerze, że kiedy to my wtedy wpływaliśmy do wielu portów, do portu w Niemczech czy we Francji, ludzie mówili, że to jest widok, który zapiera dech. No a ja wtedy kiwałam głową. Ale dopiero teraz widzę, jak wielkie rzeczywiście robi to wrażenie. I uczestnicy przede wszystkim są szczęśliwi, bo wreszcie widzą swoich bliskich, ale mówią, że na pewno będą tęsknić za życiem na Darze Młodzieży. Mówią, że to była przygoda życia. I rozmawiałam z Marysią Dydycz, ambasadorką rejsu niepodległości, która przepłynęła cały rejs. Powiedziała między innymi o tym, co było dla niej najtrudniejsze. Najtrudniejszymi momentami chyba były kryzysy takie, że chciałam już bardzo wracać do domu. Tęskniło się, że już miało się dość tej codzienności tutaj takiej trudnej, że ciągle wszystko się buja i ciągle jesteśmy zamknięci w tych 100 metrach z tymi samymi osobami, a po 3 miesiącach zazwyczaj się ma kryzys i to jest ten najgorszy właśnie. To prawie każdy potwierdza, jak można porozmawiać z żeglarzami, marynarzami. Widziałam osoby, które płakały, ja sama też płakałam. To jest sprawdzian dla naszego charakteru po prostu, taka wielka próba i jak się to przetrwa, to się go zda. Tutaj naprawdę ludzie ciężko pracują, tutaj często nie ma odpoczynku. Dlaczego ludzie się tak męczą? Dam przykład. Jest zimno, leje deszcz, jest prawie 0 stopni. My musimy stać na oku i wypatrywać niebezpieczeństw i wchodzimy na ster, sterujemy, trudno się steruje. Człowiek się zastanawia, co ja tu robię. Jest jeszcze 3 w nocy i zaraz za godzinę kończymy wachty, zakładając, że na przykład 1 wachta od 12 do 4. I to bardzo ciężko wytłumaczyć osobom, które nie pływały, że to potrafi dawać satysfakcję jednak. Jakaś tajemnica, jakiś sekret, który niestety zaraża, jest jak wirus. I po kolei zaraża poszczególne osoby, że jednak można w tym wyczuć frajdę i przede wszystkim dookoła widzieć tylko wodę. Jakie wspomnienie, jaki widok, jaki dźwięk z tego rejsu zapamiętasz najbardziej? Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to chyba jest wpłynięcie do San Francisco, bo tam moi rodzice przyjechali, moje siostry. I to była taki port, na który bardzo czekałam. Ale chyba taką kolejną rzeczą, którą zapamiętam na całe życie, to było zamknięcie pętli dookoła świata. To w kanale La Manche, kiedy zostałam zawołana na mostek, czytałam wtedy książkę i zostałam zawołana na mostek, na górę, żeby być świadkiem tego, jak przekraczamy ten nasz trak z czerwca. I to była piękna sytuacja. To było coś takiego, co po prostu rozpalało od środka i oj, pięknie. Jak ludzie reagowali, widząc statek? Byli niesamowicie entuzjastyczni i za każdym razem ktoś był ubrany na biało-czerwono, mieli ze sobą flagi i wiadomo, to jest 100 metrów, ponad 100 metrów Polski tak naprawdę, no bo pod polską banderą pływamy. To było dla nich bardzo ważne, że w pewnym momencie mogli się wreszcie znaleźć na pokładzie naszego kraju, naszego państwa i jakby tą polskość poczuć. A czujesz, że to ciebie jakoś wzmacnia jako człowieka? Takie wyprawy, takie trudne warunki? Tak, ja uważam, że bardzo mnie to wzmacnia. Ja jestem dumna z tego, kim się stałam tutaj. Kim się się stałam, czyli człowiek się zmienia. Człowiek się bardzo zmienia. Potrafię się zmusić do pracy, wiem, że muszę coś zrobić, więc to zrobię. Nie odkładam tego na później. Ale też potrafię znaleźć czas dla siebie w tym wszystkim. Taką równowagę chyba. Morze i ocean to są najlepsi trenerzy, ale też najbardziej okrutni i surowi. I dumni są też inni rodzice, którzy dzisiaj ze łzami w oczach witali swoje dzieci. A pewien tata w rozmowie zdradził, że powracająca z rejsu niepodległości córka zażyczyła sobie na kolację naleśniki i że będą to pierwsze wspólne naleśniki od ponad 3 miesięcy. Agnieszka Szwajger, bardzo dziękujemy. Jeszcze dzisiaj w Gdyni będziemy. Państwo też mogą być na skwerze Kościuszki. Proszę zobaczyć. Państwo słyszeli uroczystości cały czas w najlepsze trwają. Tam także program Trzeci Polskiego Radia. Bez trudu znajdą Państwo naszych reporterów. Oni świetnie oflagowani, świetnie oznaczeni. Logo radiowej Trójki rozpoznają Państwo bez trudu na skwerze Kościuszki w Gdyni. Dar młodzieży powrócił. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Organek i Niemiłość, a już za chwilę najważniejsze wiadomości. Znowu patrzę ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów, z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą, na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości tu. Że racja jest jedna, ponad wszystko nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety, i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Ona nie szuka poklasku i gniewem nie unosi się. Wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Organek w programie Trzecim Polskiego Radia jest punktualnie 16.30. Skrót najważniejszych informacji, Krzysztof Zyblewski. Nawet do późnego wieczora może być zablokowana autostrada A2 w kierunku Świecka na odcinku Buk-Nowy Tomyśl. Oba pasy tarasuje przewrócona ciężarówka z torfem. Jej usunięcie, jak szacuje policja, może potrwać jeszcze nawet 6 godzin. Na miejsce musi zostać ściągnięty ciężki specjalistyczny sprzęt. W okolicy węzła Buk nie ma możliwości wjazdu na autostradę, dlatego policjanci proszą kierowców, aby unikali tego odcinka A2 i kierowali się na drogę wojenną. wojewódzką 307. Sąd Najwyższy nie zdecydował dziś o uchyleniu immunitetu prokurator z Gdańska Barbarze K. Prokuratura w Legnicy zamierza przedstawić jej zarzuty w związku z zaniedbaniami w śledztwie dotyczącym Amber Gold. Dzisiejsze posiedzenie sądu zostało odwołane, kolejne w maju. Prokurator ma odpowiadać za niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień. Barbara K. zajmowała się sprawą Amber Gold w latach 2009-2012. Najpierw po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego odmówiła wszczęcia śledztwa, a potem, gdy sąd uchylił decyzję, postępowanie, jak twierdzą śledczy z Legnicy, prowadziła niedbale. Jeśli Sąd Najwyższy zgodzi się na uchylenie immunitetu, prokurator może grozić do 3 lat więzienia. Saperzy z Lidzbarka Warmińskiego zakończyli akcję wydobywania z ziemi 20 niewybuchów z czasów II wojny światowej. Jeden z mieszkańców znalazł je w kilku miejscach w lesie koło Wojciechowa. To 17 pocisków artyleryjskich i 3 granaty moździerzowe produkcji niemieckiej z czasów II wojny światowej. Teraz niewybuchy trafią na poligon. Pełny serwis Trójki o 17:00. Zapraszamy. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia. Na południowym wschodzie oraz na północy słabe opady deszczu lub mrzawki. Miejscami, zwłaszcza na południu i zachodzie, mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura od -1 plus 1 na północnym wschodzie i Podhalu do 6 na zachodzie. Wiatr słaby, jedynie na wschodnim wybrzeżu przeważnie umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 31 marca w Mediamarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Słyszałaś, ile słów? 79 900. Gdzie? W salonach Forda. Teraz Ford Kuga SUV już od 79 900 zł z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz z dostępnym promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Ford Kuga. Okazja się nasuwa. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład kawa rozpuszczalna lub ziarnista Lawatca. 13,99 za 250 gramów. A jabłka tylko 1,49 zł za kilogram. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Drapieżnicy kochają zdrapki. Na wieść o nowych zdrapkach ich serce wykonuje 1 000 000 uderzeń na minutę. Drapanie to dla nich symfonia miliona dźwięków. A nowe zdrapki... 1 000 000 w banku, szybki 1 000 000 i mój pierwszy 1 000 000 sprawiają, że ciarki przechodzą im po plecach. Miliony ciarek, więc drapi wygrywaj. Można wygrać nawet 1 000 000 złotych. Graj w punktach Lotto. Marian, ja wiem, że w MediaExpert są teraz mega okazje i w ogóle, ale żeby kupić telewizor i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co, ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze tysiaka mniej zapłacę. Mega okazje w MediaExpert. Na przykład kup Smart TV Samsung 4K Ultra HD teraz 1 000 zł taniej, a do tego zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. MediaExpert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jutro do późna mam klientów na głowie, a powinienem odebrać komputer z naprawy. To ja odbiorę. I pojechać do Krzyśka po wiertarkę. Z chęcią pojadę. A potem na myjnie jeszcze zmienić opony. Mhm. A przyjedziesz po mnie wieczorem do firmy? Z przyjemnością. Z Volkswagenem nawet zwykła przejażdżka będzie wyjątkowa. Otwieramy sezon na przyjemności. Sprawdź nową ofertę na modele z rocznika 2019. Rabat do 20 tysięcy i wiele dodatkowych korzyści. Volkswagen. Weekend niskich cen już w czwartek? Tak, w Carrefour Weekend zaczynamy w czwartek niższymi cenami. Do 31 marca ręcznik Jumbo 8,99 za sztukę i drugi za pół ceny. A truskawki 4,99 za opakowanie z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Telefon na Myśliwiecką 227 trójek właściwie w każdej sprawie. Kiedy słyszę Nirwanę, myślę, och, te nutki moje kochane. I wielką radość w sercu czuję i za tą radość Trójce serdecznie dziękuję. A bardzo proszę, czemu nie? Jeśli Państwo mają ochotę podzielić się swoją poezją, swojego autorstwa, proszę pisać. A propos klasycznych nutek, to może tak? Baby, But a slob. You just gonna lost yourself another fucking job. Well, go ahead, baby. There's nothing you can do. Yeah, just go off, go ahead, baby. Ain't nothing but a big town playboy. Keith Richards w programie trzecim Polskiego Radia. 20 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Odwołany lot, wielogodzinne opóźnienia, czy wreszcie brak miejsca na pokładzie to najczęstsze problemy, z jakimi borykają się pasażerowie linii lotniczych. Od 1 kwietnia, to już niedługo, z tymi sprawami będzie można zgłosić się do Rzecznika Praw Pasażerów, który pomoże w rozwiązaniu sporu między pasażerem a przewoźnikiem. Na czym dokładnie będzie polegała jego rola, tłumaczy Renata Piwowarska z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Rzecznik nie będzie rozstrzygał postępowań, rzecznik będzie zbliżał stanowiska, dążył do tego, żeby obie strony zawarły ugodę. Nie będzie tutaj badał okoliczności, czy to pasażer ma rację, czy przewoźnik lotniczy ma rację, po prostu będzie dążył do zawarcia ugody między stronami sporu. O rekompensatach dla pasażerów linii lotniczych mówi Anna Burchacińska-Mańko. Radca prawny. Przede wszystkim to, co najbardziej interesuje, są to prawa do odszkodowania w wysokości 250, 400 lub 600 euro w zależności od długości trasy przelotu. I od długości opóźnienia? No właśnie nie. Nie zależy od długości opóźnienia, to jest paradoks. Trybunał powiedział, że opóźnienie lotu rodzi dla pasażera takie same negatywne doświadczenia jak odwołanie i powiedział, że te same przepisy należy stosować. Linie lotnicze często powołują się na zaistnienie tak zwanych nadzwyczajnych okoliczności, które zwalniają przewoźnika lotniczego od tej odpowiedzialności. Elżbieta Tyszka, Kancelaria Prawna GIFT. To jest bardzo ocenne, a jeżeli jest ocenne, to tym samym wiadomo, że może dojść do licznych sporów i do nich niestety dochodzi. Bardzo często przewoźnicy posiłkują się przyczynami technicznymi jako nadzwyczajnymi. Robert Konieczka, biegły sądowy z zakresu lotnictwa. Pasażer nie posiada żadnego przygotowania merytorycznego, by podjąć w ogóle dialog z przewoźnikiem. Samolot się opóźnia 3 godziny. Co wtedy może zrobić pasażer? Pasażer oczywiście w pierwszej kolejności powinien złożyć reklamację do przewoźnika lotniczego i to jest też takim obligatoryjnym elementem przed złożeniem potem wniosku o wszczęcie postępowania polubownego przed Rzecznikiem Praw Pasażerów. Zgodę muszą wyrazić obie strony sporu, czyli zarówno pasażer i oczywiście druga strona, czyli przewoźnik lotniczy. Jeżeli takiej zgody nie będzie od obu stron, to niestety postępowanie nie będzie

Zapraszamy do Trójki. Chiny od przyszłego roku nie będą sprowadzać śmieci z Europy, Stanów Zjednoczonych i Azji. Taką deklarację złożył dyrektor oddziału odpadów stałych w Ministerstwie Ekologii i Środowiska w Pekinie, a więc deklaracja poważna i oficjalna. W ubiegłym roku Chiny importowały ponad 22,5 miliona ton odpadów stałych. To prawie połowę mniej niż rok wcześniej. Ale władze tego kraju dostrzegły, że przetwarzanie tych odpadów, które trafiały dotąd do państwa środka, przestało być po prostu opłacalne. Do tego doszło poważne zagrożenie ekologiczne. Chiny stały się gigantycznym wysypiskiem śmieci z całego świata. Jeżeli mówimy o nieopłacalności sortowania i utylizacji tego, co z Europy do Chin przybywało, to zdecydowanie tak. Sławek Brzuzek, Fundacja Nasza Ziemia. Bo to był najgorszej jakości zmniejszany miks surowców, który w Europie tym bardziej nie był do utylizacji. Poważny problem, bo od Unii Europejskiej po Australię zaobserwowaliśmy, że nie ma co zrobić z większością opakowań z tworzyw sztucznych. Tomasz Żółciński, prezes Krajowej Izby Gospodarowania Odpadami. Do tej pory faktycznie Chiny importowały, teraz mają konsumpcję na takim poziomie, że mają swoich odpadów dużo, no ale też stawiają na normy ekologiczne, które tutaj przyświecają każdemu z nas. Chińczycy dojrzeli do pewnego momentu, przestali być śmietnikiem świata. Piotr Szewczyk, przewodniczący Rady RIPOK. I słusznie robią swoje rzeczy, a my odkryliśmy niestety przykrą prawdę, że wiele odpadów, które dotychczas wyjeżdżało do Chin i nie mieliśmy z nimi problemu, musimy rozwiązać na własnym podwórku te problemy. W zeszłym roku było wiele pożarów na składowiskach posortowanych odpadów. Była też cała masa informacji o wjeżdżających śmieciach do Polski. No, Polska może zagospodarowywać bardziej problematyczne odpady na przykład z Zachodu czy z innych krajów Unii Europejskiej, tylko że musimy mieć do tego technologię i musimy to robić z głową, żeby nie stać się śmietnikiem świata po Chinach. Czyli musimy zacząć żyć ekologicznie, bo już nie może być tak, że kupujemy jednorazówki i po prostu wyrzucamy. Ale rzeczywiście, minimalizacja wytwarzanych odpadów to jest podstawowy punkt i tutaj każdy musi dołożyć swoją cegiełkę, każdy jako obywatel. Nieuregulowana jest kwestia właściwego obciążenia producentów, tych, którzy produkują towary, które potem stają się tak zwanymi śmieciami. To jest w tej chwili w procesie regulacji. Mówimy o tak zwanej rozszerzonej odpowiedzialności producentów i w momencie, kiedy będzie uszczelniony ten system logiczny, kto płaci za co, to będzie połowa rozwiązania. Druga połowa z kolei to jest uszczelnienie systemu tak, żeby pieniądze nie wyciekały, bo jeżeli przez ostatnie 15 lat bardzo wiele firm nie zbierało odpadów, tylko handlowało samymi kwitami potwierdzającymi zbieranie odpadów, no to z jednej strony rosła nam góra śmieci, a z drugiej strony pieniądze się marnowały. Na razie nie grożą nam kolejne podwyżki cen za wywóz śmieci, ale myślę, że możemy spokojnie w tym zdaniu podkreślić zwrot na razie. Informacje w tej sprawie zebrał Tomasz Jeleński. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Brzmi Rebeka, a już za 6 minut najważniejsze informacje. Oczy przez szybę lśnią.